umalis sa aking isipo kahit nasa panaginip. Ngunit ang osko ay naisip, kaya't ang puso ay pinilit. Singit, subalit ang aking sabihin sa'yo, lahat ay nagbago ng tao. Galit ka na sabihin ko na mahal kita, ngunit sabi mo